Bu. Pasif iyi bireydir. Aktif iyi şahsiyettir. Ne demek, ne fark var? Birey şöyle. Birey ben güdüsü ile hareket eder. Şahsiyet ben idraki ile hareket eder. Ben güdüsü sahibini bencil yapar. Ben idraki ise sahibine beninin farkına vardırır. Yani benin Allah'ın bir emaneti olduğunu fark eder. Eşhedü diyen bene dönüşür. Bene şahit olur. Eşhedü ben şahit olurum ki demektir. Şehadet işte böyle getirilir, böyle başlar. Eşhedü en la ilahe illallah. Ben şahidim ki. Niye? Sen şahit olmasan Allah bir olmayacak mı? Haşa. Allah hep bir. Peki senin şahitliğinle Allah nesi artacak? Hiçbir şeyi. Sen tersine şahit olsan Allah'ın nesi eksilecek? Hiçbir şeyi. Peki o zaman niye Allah şahit olmanı istiyor? Ben varım. Evet. Ben benim. Allah senin varlığına tanık olmanı istiyor önce, kendi varlığını. Ben varım. Ben benim ve ben şahidim ki Allah'tan başka kulluk edilmeye layık hiçbir varlık yoktur demeni istiyor. Aslında sen, Allah sana muhtaç olduğu için değil, sen Allah'a muhtaç oldun. Yani Allah sana şahit olsun diye Allah'a şahit oluyorsun. Çünkü Allah'ın tanıklığına ihtiyacın var.